Артур Конан Дойл. Шесть Наполеонов. Мистер Лестрейд, сыщик со Скотланд-Ярда, вечерами нередко заходил до нас. Шерлок Холмс с приемностью сустракал его. Лестрейд приносил разностайные полицейские новины, а Холмс, удячный за их, охотно слухал подробязные оповеды про те справы, что доручали сыщику, и небыто, меж иншим, давал ему парады, якія черпал со скарбницы своего богатого опыту и глубоких ведов. Але гэтым вечером Лестрейд казал только про надворы и про газетные новины. Потом он раптовно замолкнул и почал задумливо сдьмухвать попел со своей цигары. Холмс уважливо поглядел на его и спытался. У вас есть для меня какая-нибудь цикавая справа? Да не, мистер Холмс, ничего цикавого. В таком разе я слухаю вас. Лестрейд засмеялся. От вас ничего не схаваешь, мистер Холмс. У меня и правда есть на прикмете один выпадок, але настолько незначен, что я не хотел вас не покоить. Меж тем дробяза-дробязой, однако это довольно дивная дробяза, а я ведаю, что вас вабить все незвычайное. Хотя, щиро кажучи, эта справа худшей за все повинна займать доктора Уотсона, а не нас с вами. Хвороба. Вар'яцтва. І да таго ж даволі дзіўнае вар'яцтва. Цяжка ўявіць сабе нашага сучасніка, які настолькі ненавідзіць Наполеона першага, што знішчае кожнае яго адлюстраванне, якое трапляецца яму на вочы. Холмс вальней уладкаваўся ў крэсле і сказаў: гэта мяне мало цікавіць. Вось-вось, я гэта таксама казаў, хаця калі чалавек гэты здзяйсняе крадзеж з узломам, і калі адлюстраванне Наполеона, што ён знішчае, належаць не яму, а іншым людзям, ён з доктаравых рук трапляе зноўткі да нас. Крадзеж з узломам. Гэта ўжо цікавей. Раскажыце мне ўсё да апошняй дробязі. Лестрейд вытягнул службовый нататник и погортал его, каб обновить все у памяти. «Про перший выпадок нам поведомили 4 дні тому», — сказал он. «Гэта было у краме Морза Хэтсона, які гандлюе картинами и статуями на Кеннингтон-роуд. Приказчик на хвилину вышел с крамы и раптом почул некий треск. Ён паспяшаўся назад і ўбачыў, што гіпсавы злепак бюста Наполеона, які стаяў на прылаўку поруч з іншымі творамі мастацтва, ляжыць на падлозе, раструшчаны ўшчэнт. Прыказчык выскачыў на вуліцу, але хаця многія прахожыя казалі, што бачылі чалавека, які выбег з крамы, дагнаць яго не ўдалося. Можна было б падумаць, што гэта адзін з выпадкаў бессэнсоўнага хуліганства, які здараецца час ад часу. Про гэта так і сказалі канстэблю. Гіпсавы бюст каштаваў усяго некалькі шылінгаў, і ўся гэтая справа падалася такою дробязнаю, што не варта было распачынаць следства. Наступны выпадак быў больш сур'ёзны і не менш дзіўны. Ён адбыўся сёння ўначы. На Кеннінгтон-роуд, усяго праз некалькі соцень крокаў ад крамы Морза Хэтсона, жыве вядомы медык доктор Барнікот, у якога шырокая практыка на паўднёвым беразе Темзы. Доктор Барнікот – шчыры прыхільнік Наполеона. Увесь ягоны дом поўніцца кнігамі, карцінамі і рэліквіямі французскага імператара. Недаўна ён набыў у Морза Хэтсона 2 аднолькавыя копіі са знакамітага бюста Наполеона, які стварыў французскі скульптар Девін. Одну з гэтых копій ён паставіў у сябе ў кватэры на Кеннінгтон-роуд, а другую на камін у хірургічнай на Лавр Брыкстон-роуд. Сёння раніцай, калі доктор Барнікот вярнуўся дадому, ён убачыў, што ночу ягоны дом абрабавалі, але пры гэтым не ўкралі нічога, акрамя гіпсавага бюста, што стаяў у перадпакоі. Злодзей вынес бюст з дома і разбіў аб садовую агароджу. Раніцою каля агароджы знайшлі грудок асколкаў. Холмс пацёр рукі. Выпадак і праўда незвычайны. Я быў упэўнены, што ён вам спадабаецца. Але я яшчэ не скончыў. А 12-й доктар Барнікат прыехаў да сябе ў хірургічную, і ўявіце сабе ягонае здзіўленне, калі ён убачыў, што акно ў хірургічнай адчынена, а па падлозе раскіданы рэшткі ад другога бюста. Мы даследавалі абодва выпадкі, але нам не ўдалося выявіць, хто ён. Гэты злачынца або гэты вар'ят, што займаецца падобнымі крадзяжамі. Вось, містер Холмс, усе факты. Факты арыгінальныя і нават мудрагелістыя. Мне б хацелася ведаць, ці былі бюсты разбітыя ў доктара Барніката дакладнымі копіямі бюста, раструшчанага ў краме Морза Хэтсона. Іх адлівалі ў адной форме. Значыць, нельга сцвярджаць, што чалавек, які раструшчыў бюст, дзейнічаў пад уплывам ненавісці да Напалеона. Калі прыняць пад увагу, што ў Лондоне знаходзіцца некалькі тысяч бюстаў, выяў вялікага імператара, цяжка паверыць, што невядомы фанатык абсалютна выпадкова пачаў сваю дзейнасць знішчэнне трох копій з аднаго бюста. О, гэта прыходзіла ў галаву мне, сказаў Лестрэйд. А што вы пра гэта думаеце, доктар Уотсон? Вар'яцтвы на якім-небудзь адным пункце могуць быць надзвычай разнастайнымі, адказаў я. Ёсць такая з'ява, якую сучасныя псіхолагі называюць неадчэпная ідэя. Ідэя гэта можа быць абсалютна дробязную, а чалавек падуладны ёй можа быць здаровы ва ўсіх іншых адносінах. Уявім сабе, што гэты маньяк занадта багата чытаў пра Напалеона, або, скажам, даведаўся пра якую-небудзь крыўду, нанесеную яго продкам падчас напалеонаўскіх войнаў. У яго склалася неадчэпная ідэя. І пад яе ўплывам ён зрабіўся здольным на самыя фантастычныя выбрыкі. Ваша тэорыя нам не падыходзіць, дарагі мой дружа Уотсон. Бо ніякая навязлівая ідэя не змагла б падказаць вашаму цікаваму маньяку, дзе знаходзяцца гэтыя бюсты. Холмс, а як растлумачыце гэта вы? А я і не спрабую растлумачыць гэта. Я адно толькі бачу, што ў эксцэнтрычных учынках гэтага джэнтльмена ёсць пэўная сістэма. Далейшыя падзеі адбыліся хутчэй і былі больш трагічнымі, чым мы ўяўлялі сабе. Наступная раніца, калі я апранаўся ў сваёй спачывальні, Холмс пагрукаўся да мяне ў дзверы і зайшоў з тэлеграмай ў руцэ. Тэрмінова прыязджайце ў Кенсінгтон, Піт-стрыт, 131. Лестрэйд. Што гэта значыць? Не ведаю. Гэта можа значыць усё, што заўгодна, але... Але здаецца мне, што гэта працяг гісторыі з бюстамі Напалеона. Калі я не памыляюся, з гэтага вынікае, што наш сябра-маньяк перанёс сваю дзейнасць у другую частку Лондона. Кава на стале, Уотсон. А кэп каля дзвярэй. Праз паўгадзіны мы былі ўжо на Піт-стрыт, у вузкім завулку, што цягнуўся паралельна адной з самых ажыўленых лондонскіх магістралей. Дом нумар 131 аказаўся прадстаўнічай пласкагрудай пабудовай, якой не было нічога рамантычнага. Калі мы пад'ехалі перад ягонай садовай агароджаю, стаяў натоўп разявак. Чёрт пабяры, ды тут не менш як забойства. У Лестрэйда, што выйшаў нам на сустрач, быў вельмі заклапочаны твар. Ён правёў нас у гасцёўню, па якой бегаў надзвычай ускудлачаны пажылы чалавек у фланелевым халаце. Нам назвалі яго, гэта быў гаспадар дома містер Хорас Харкер, супрацоўнік цэнтральнага сіндыката друку. Гісторыя з Наполеонамі працягваецца, сказаў Лестрэйд. Учора ўвечар яна зацікавіла вас, містер Холмс. Я падумаў, што вам будзе прыемна прымаць удзел у яе расследаванні, асабліва цяпер, калі яна прывяла да такой змарочнай падзеі. Да якой падзеі? Да забойства. Містер Харкер, раскажыце, калі ласка, гэтым джэнтльменам усё, што адбылося. Чалавек у халаце павярнуў да нас свой заклапочаны твар. Дзіўная рэч, сказаў ён. Усё жыццё я апісваю ў газетах падзеі, што здараліся з іншымі людзьмі, а вось калі ўрэшце у мяне самога адбылася такая значная падзея, я настолькі разгубіўся, што двух слоў не магу напісаць, прынамсі, ваша імя, містер Шерлок Холмс, я адчуў. І калі вам удасца раскрыць гэтую загадкавую справу, я буду ўзнагароджаны за прыкрую неабходнасць пераказваць усё яшчэ раз. Холмс сеў і падрыхтаваўся уважліва слухаць. Гэтае забойства звязана з бюстам Наполеона, што купіў я месяцы 4 таму. Ён абышоўся мне вельмі танна ў краме браты Хардзінг. Ну, што ж, каля Хайстрыцкага вакзала. Звычайна я пішу свае артыкулы па начах і нярэдка сяджу за працаю да світанка. Так было сёння. Я сядзеў у сваёй нары ў самым канцы верхняга паверха раптам. Каля 3 гадзін да мяне даляцеў нейкі шум. Я прыслухаўся, але гук не паўтарыўся. Я падумаў, што шумелі на вуліцы, але хвілін праз 5 я раптоўна пачуў жахлівы крык. Ніколі яшчэ, містер Холмс, не даводзілася мне чуць гэткіх страшных гукаў. Крык гэты будзе стаяць у мяне ў вушу да самай смерці. Хвіліну або дзве я праседзіў нерухома, бо здранцвеў ад страху, а потым узяў качаргу, узяў і пайшоў уніз. Калі я зайшоў у гэты пакой, дык убачыў, што акно расчынена. А бюст Наполеона, што стаяў на камені, знік. Я ніяк не магу даўмецца, чаму злодзі спакусіўся на яго самы звычайны, нічога не варты, гіпсавы злепак. Як вы самі бачыце, чалавек, які надумаецца скочыць з гэтага акна, трапіць на прыступкі параднага хода. Злодзі несумненна ўцёк менавіта гэтым шляхам, а таму я мінуў перад пакой і адчыніў уваходныя дзверы. Я ступіў у цемру, але спатыкнуўся і ледзь не паваліўся на нябожчыка, што ляжаў на ганку. Я пайшоў, прынёс лямпу. У небаракі на горле зеўрала рана. Усе верхнія прыступкі былі залітыя крывёю. Ён ляжаў на спіне, калені былі паднятыя, рот адтулены. О! Гэта было жахліва. Я свіснуў у свой паліцэйскі свісток і адразу ж страціў прытомнасць. Больш я нічога не помню. Ачуняў я ў перадпакоі, а поруч стаяў палісмен. Хто быў забіты? Даведацца пра гэта пакуль што не ўдалося, адказаў Лестрэйд. Можаце самі агледзець яго ў труперні. Высокі, загарэлы, вельмі моцны мужчына, але яму, відаць, не было яшчэ 30. Апрануты бедна, аднак на рабочага непадобны. Поруч з ім у лужыні крыві ляжаў нож з рагавымі тронкамі. Невядома, належаў ён забітаму або забойцы. На адзенні ў забітага не было метак, па якіх можна было б даведацца, як яго прозвішча. У кішэнях мы знайшлі яблык, вяроўчыну, карту Лондона і фотакартку, вось яна. Гэта быў імгненны здымак, зроблены маленькім апаратам. На ім быў малады чалавек з выразнымі рысамі твару, з густымі бровамі, з моцна развітымі сківіцамі, што выдаваліся ўперад, як у павіяна. Наогул, было ў ім нешта ад малпы. А што сталася з бюстам? Бюст удалося выявіць толькі перад тым, як вы прыйшлі. Яго знайшлі ў садзе перад пустым домам на Кемптон-Хаус-Роуд. Ён раструшчаны на дробнюткі. такія драбнюткія кавалкі. Я якраз іду туды, каб агледзець яго. Хочаце пайсці са мною? Месца, дзе знайшлі рэшткі бюста, было за некалькі ярдаў ад дома. Упершыню нам удалося ўбачыць тое, што засталося ад выявы вялікага імператара, што выклікала такую шалёную, разбуральную нянавісць у сэрцы нейкага незнаёмца. Холмс падняў некалькі асколкаў і пільна даследаваў іх. Па ягоным заклапочаным твары я зразумеў, што ён натрапіў на след. «Ну што?» – спытаўся Лестрейд. Холмс паціснуў плячыма. «Яшчэ немала давядзецца нам навалтузіцца з гэтаю справаю. Усё-такі, на пачатак у нас і ёсць той, гэты танны бюст. У вачах таго дзіўнага злачынцы каштаваў даражэй за чалавечае жыццё. Вось першы факт, які мы выявілі. Ёсць і другі факт, не менш дзіўны. Калі адзіная мэта злачынца была ў тым, каб раструшчыць бюст, дык чаму ён не зрабіў гэта ў доме або каля яго?» «А злачынцу надзвычай уразіла сустрэча з чалавекам, якога яму давялося забіць. Ён сам не ўсведамляў, што робіць». «Што ж, гэта падобна на праўду. Але я хачу звярнуць вашу ўвагу на дом, што стаіць у садзе, дзе раструшчаны бюст». Лестрейд агледзеўся навокал. «А дом гэты пусты, — сказаў ён, — і злачынца ведаў, што ніхто яго тут не патрывожыць». «Але на гэтай вуліцы ёсць і другі пусты дом, і яму трэба было прайсці паўз яго, каб дайсці да гэтага. Чаму ён не раструшыў бюст каля першага пустога дома? Ён жа разумеў, што з кожным лішнім крокам павялічваецца небяспека сустрэцца з кім-небудзь». «На гэта я не звярну ўвагі», — сказаў Лестрейд. Холмс паказаў на вулічны ліхтар, што гарэў нас панад галовамі. «Тут гэты чалавек мог бачыць тое, што робіць, а там не мог. Вось што прывяло яго сюды». «Чорт пабяры, ваша праўда», — сказаў сыщык. «Цяпер я прыгадваю, што бюст, які належаў доктару Барнікоту, раструшчылі непадалёк ад ягонай чырвонай лямпы. Але што вынікае з гэтага факту, містер Холмс?» «Трэба яго запомніць. Пазней мы можам натрапіць на абставіны, якія прымусяць нас вярнуцца да яго. Што вы збіраецеся рабіць зараз, Лестрейд?» «По-моему, зараз лепш за ўсё пастарацца выявіць асобу забітага. Ну, гэта не надта складана, калі мы будзем ведаць, хто ён такі, хто ягоныя таварышы. Нам удасца выявіць, што рабіў ён уначы на Піт-стрыт, каго ён тут сустрэў і хто забіў яго на ганку ў містера Хораса Харкера. Ці вы не згодны з гэтым?» «Згодны, згодны, Лестрейд, але я падышоў бы да гэтай загадкі з іншага боку». «З якога?» «Я не хацеў бы ўплываць на вас. Вы рабіце па-свойму, а я буду рабіць па-свойму. Потым мы параўнаем вынікі нашых пошукаў і тым самым дапаможам адзін аднаму». «Выдатна. Зараз вы вяртайцеся на Піт-стрыт. Ну, і вядома ж, убачыце містера Хораса Харкера. Перадайце яму, калі ласка, ад майго імені, што, па-моему, мінулай ночы ў ягоны дом наведваўся крыважарны вар'ят, ахоплены маніяй Напалеона ненавісніцтва. Гэта спатрэбіцца яму для артыкула». Лестрейд здзіўлена зірнуў на Холмса. «Няўжо вы праўда так думаеце?» Холмс усміхнуўся. «Ці так я думаю? Можа, і не так. Але такая версія падасца вельмі цікавай містеру Харкеру і падпісчыкам цэнтральнага сіндыкату друку. Ну, Вотсон, сёння ў нас будзе немала клопату. Я буду шчаслівы, Лестрейд, калі ўвечары, гадзіну 6, вы зойдзеце да нас на Бейкер-стрыт. А пакуль што я пакіну сябе фотаздымак». Мы с Шерлоком Холмсом пехотою пошли на Хай-стрит и зазернули у краму браты Хардинг, где был набыты бюст Наполеона. Молодый приказчик сказал нам, что мистер Хардинг будет у краме одно только под конец дня, а сам ён никаких звесток дать нам не может, бо служить тут усяго несколько дён. На твары у Холмса з'явились незадоволенность и расчарование. Ничем не порадишь, Уотсон. Нельга весь час различивать на удачу. Доведется заисти сюда под конец дня. Как вы, напевно, догадались, я собираюсь просочить историю этих бюстов от самого початку. Кабы ведь те не было про их створение каких-нибудь незвычайных обставин, что вызначили их дивный лёс. Пойдем покуль что до мистера Морза Хэтсона на Кеннингтон Роуд и поглядим. Ти не дадасте он нам хоть трохи светла на эту загадку. Целую годину мы ехали до крамы гандляра картинами. Это был маленький толстый человечек с червоным носом и зъедливым характером. Так, сэр, раструшчу на моим прилавку, сэр, обурался ён. Наво что мы платим податки, коли любый негодник может ворваться до нас и попсовать товар? Так, сэр, это я продал доктору Барни коту ободва бюсты. Ганьба, ганьба, сэр. Анархистская змова, вот что это такое. По-моему, только анархист здольный знищить статую. Откуль у меня гэты бюсты, не разумею, какие относины это может иметь до справы. Ну что ж, сэр, коли вам и правду треба ведать, я скажу, я набыл их у Гельдера и компании. У Степни на Чарч-стрит. Это ведомая фирма. Існуе больш за 20 гадоў. Колькі я іх купіў? 3. 2 прадаў доктору Барнікоту. А адзін раструшчылі сярод белага дня ў мяне на прылаўку. Ці ведаю я чалавека, што на гэтай фатаграфіі не ведаю. Хаця не, ведаю, гэта Бэпа. Бэпа, італьянец-рамеснік. Час ад часу робіць што-нішто ў мяне ў краме, можа рэзаць па дрэве, можа залаціць рамы, усяго пакрысе ён сышоў ад мяне тыдзень таму, і з таго часу я пра яго нічога не чуў. Не, я не ведаю, адкуль ён, дзе ён цяпер, таксама не ведаю, супраць яго я нічога не маю. Працаваў ён не кепска, ён сышоў 2 дні да таго, як у мяне знішчылі. Што ж, Морс Хэтсон расказаў нам болей, чым можна было чакаць. Значыць, гэта і Бэпа прымаў удзел у тых падзеях, што адбываліся ў Кеннінгтоне, і ў тых, што адбыліся ў Кенсінгтоне. Дзеля гэтага факту не шкада праехаць 10 міль. А цяпер, Уотсон, едзем у Стэпні. Да Гельдера і кампаніі. На радзіму бюстаў. Не сумнявайся, што мы пачуем там шмат цікавага. Артур Конан Дойл. 6 Наполеонов. Мы проехали проз фешенебельный Лондон, проз Лондон отелей, проз Лондон театральный, проз Лондон литературный, проз Лондон коммерцийный, проз Лондон морский, и нарешті потрапили у прибережный район, забудованный прибытковыми домами. Тут пераважала беднота, што трапіла сюды з усіх канцоў Европы. На шырокай вуліцы мы знайшлі патрэбную скульптурную майстэрню, яна размяшчалася на вялікім двары, застаўленым над магільнымі помнікамі,

Не можа быць двух розных пунктаў гледжання на гэтую падзею, бо і містер Лестрейд, адзін з самых вопытных паліцейскіх агентаў, і містер Шерлак Холмс, шырока вядомы кансультант і эксперт, сышліся на тым, што ланцужок мудрагелістых здарэнняў, якія скончыліся так трагічна, сведчыць пра вар'яцтва, а не пра злачынства. Выкладзеныя факты нельга вытлумачыць нічым іншым, акрамя як душэўнай хваробай. Што ж, прэса, Уотсон, гэта сапраўдны скарб, калі ўмець ім карыстацца. А зараз, калі вы паспелі паесці, мы вернемся ў Кенсінгтон і паслухаем, што нам раскажа гаспадар братоў Хардзінг. Заснавальнік гэтага вялікага гандлёвага дома быў спрытным і вёрткім, вельмі рухавым і жвавым, кемлівым і гаваркім. Зразумела, сэр. Я ўжо ўсё ведаю з вечэрніх газет. Містер Хорас Харкер, наш сталы пакупнік, мы прадалі яму гэты бюст некалькі месяцаў таму. Тры такія бюсты мы атрымалі ад Гельдера і кампаніі ў Стэпні. Мы іх ужо прадалі. Каму? Зараз я зазірну ў сваю гандлёвую кнігу і адкажу вам. Вось тут усё запісана. Адзін бюст містеру Харкеру, другі містеру Джазаю Брауну, што жыве ў Чызіку на Лабурнум Вэлі ў Лабурнум Лодж, а трэці містеру Стэнфорду, што жыве ў Рэдзінгу на Лаўрэр Гроў Роад. Пакуль містер Хардзінг пералічваў, Холмс штосьці занатоўваў, і выгляд у яго быў надзвычай задаволены. Аднак ён нічога не растлумачыў мне і адно толькі сказаў, што нам трэба спяшацца, бо нас чакае Лестрейд. І праўда, калі мы прыехалі на Бейкер-стрыт, сыщык ужо чакаў нас, нецярпліва хадзіў па пакоі. Па ягоным выглядзе можна было здагадацца, што дзень не прыйшоў для яго марна. «Як справы, містер Холмс?» – спытаўся ён. «Нам давялося папрацаваць як след, і папрацавалі мы недарэмна. Мы наведалі абодвух гандляроў і гаспадара майстэрні. Я прасачыў лёс кожнага бюста Напалеона ад самага пачатку». «Лёс кожнага бюста?» – ускрыкнул Лестрейд. «Хай сабе і так, містер Холмс, я не збіраюся з вамі спрачацца, але мне здаецца, за дзень я дасягнуў болей, чым вы. Я вызначыў асобу забітага». «Ды што вы кажаце?» «Я вызначыў і прычыну злачынства». «Выдатна». «На шыю забітага быў каталічны крыжык, акрамя таго смуглая адценне ягонай скуры мімаволі вядзе да думкі, што ён нарадзіўся на поўдні, а ў нас ёсць спецыяліст па італьянскіх кварталах, інспектар Хіл, які адразу пазнаў яго. Гэта быў П'етра Вянучы, неапалітанец, адзін з самых небяспечных галаварэзаў у Лондоне. Як бачыце, усё пачынае высвятляцца. Хутчэй за ўсё забіў яго таксама італьянец. П'етра высочыў яго і насіў у кішэні фатаграфію, каб не зарэзаць памылкова каго-небудзь іншага. І ён высачыў свайго ворага, убачыў, як той зайшоў у дом, дачакаўся, пакуль той выйшаў, накінуўся на яго, але ў бойцы атрымаў смяротную рану. Што вы пра гэта думаеце, містер Шерлак Холмс?» «Так, цудоўна, Лестры, цудоўна, ну проста цудоўна. Толькі як вы растлумачыце, што знішчаюцца бюсты Напалеона?» «Ай, зноў бюсты, вы ніяк не можаце выкінуць іх з галавы, урэшце рэшт гісторыя з гэтымі бюстамі дробязь. Дробнае зладзейства, за якое можна прысудзіць не больш як 6 месяцаў турмы. А вось забойства, сапраўдная справа, як бачыце, я ўжо трымаю ў сваіх руках усе ніткі». «Што вы збіраецеся рабіць далей?» «Пайду разам з Хілам у італьянскі квартал, знайду чалавека, што на гэтым фотаздымку, і арыштую яго па абвінавачванню ў забойстве. Хочаце пайці з намі?» «Не, дзякуй. Мне думаецца, што мы можам дасягнуць поспеху значна прасцей. Не магу, праўда, дэклараваць, бо гэта залежыць. Карацей, гэта залежыць ад адной абставіны, што па-за нашай уладаю. Два шансы за поспех і адзін супраць. Таму я ўпэўнены, што калі вы пойдзеце са мною сёння ноччу, мы арыштуем яго». «У італьянскім квартале?» «Не. Па-моему, куды надзейней шукаць яго ў Чызіку. Калі вы, Лестрэйд, сёння ноччу пойдзеце са мною ў Чызік, я абяцаю вам пайсці заўтра ў італьянскі квартал. Паверце, адтэрміноўка не прынясе ніякай шкоды. А зараз трэба крыху паспаць, бо выходзіць раней, як каля 11 няма сэнсу, а вярнуцца нам удасца хутчэй за ўсё толькі раніцаю. Паабедайце з намі, Лестрэйд, і кладзіцеся вось на гэтую канапу».